Jiems mane įdėjo per mano onkulę. Žesūganiai. Nu dabar, na, toks vaikėlis. Mėguoti nuor. Mėguojau. Ir žasės praganiau į avižą. Mano onkulis vėl pamatė, žas į avižas yra. Jis ateit per mane. Supilt, sudraus. Į vieną ranką jis turi spiragą gabalą. Į antrą ranką jis turi. Vaikėlis, sak, šta, sak, spiragą. Aš noriu prieiti tą pyragį ir šmauk, jis ir man duodas. Nu, aš ką darysiu, vėl ir bėgu. Matai, jauns vakėlis greitėsis į kietas onkulis. Ir bėgu tiesiog į jo namus. O pirmiau, žinot, ta liuova būdavo tokiu, ant tokių keturių kojų aukštai. Dar tokis klendas uždė. Ir aš ant to užsilip. O ta pirmiau, kas į vertų bijau, mes jau buvau su klecku vėl. Su klecku greitas pradedu valgyti, pasivalgyti ir užšoka ant tos liuovas viršoj. Onkulis pareit. Sak, kur tas vaistė? Ar tas vaistė parbėl? Ne, sak, nieko nežinau, sak, kur tas vaistė. Nu gerai, aš tyliuosi gulis. Na dabar naktis yra, vakars, atėjau du gulis. Tai mėgodis snausti, aš trink ant tų lentų. Ten, sak, dievai, sak, ar tu negirdi, sak, kas jį yra, sak. Eik, sak, tu sapnauji šia. Antrą kartą, dievai, dabar kelti, sak, šitik yra kas viduj, sak, pirmus. E, ką, sak, tu šia. Trėti kartą renkiu, burkšt ir nukritau su visom plėtom žemyn. Jūdų pliku, keibavo, laukiu, išmuovi, o aš pas. O jie turėjo daug bečių, tų namokų. O aš į vieną tuštį, aulį įsilindau. Ir dabar vėlna tu nelabą, tai tą naktį bečių vok. O aš į tą tupu. O tai kur ateit vokti vaj, sak, pažiūrėsim, sak, koks įsunkėsi. Kur aš tupu įsunkėsi. Ha, sak, draugė, sak, šeši vyrus sunk, sak, dar daug medaus turi. Dabar ir neštum man tokį, perstum ir neštum pėt. Dabar aš dar turėjau tokį peilį seną tokį, aš vienam bakti nuogą. Jėzus, sak, vyrus, sak, kaimyn, sak, bitį, sak, užnekai, sak, dur. Aš jau drąsėsis pastoju. Dar vėjim įsitį, aš, sak, metu, eik, sak, tu nemesk, turėti įsitį. Mėti tą visą trupėčią ant žemės. O tai aš iš tos išlindau, tai buvo tokį bačką didelio versto. Po tuos pasilindau. Ir vėl netai vėl. Udinė. Žmogus viduje. Dabar jis mūsų negali kaip išgauti, jis odegai iki išviduje. O keista odegai. Kieša, aš nusitvėriau į jį. Ir per vėl karys lygi mano tėvą su tomis bačka.